سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، شرما نہ چھوڑو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، پرچم لہرا کر بولو مرحبا، پرچم لہرا کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ سپاہی کا بھلا ہو، سب کرے تیبا کسے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس نے مدینے جانا کر لو تیاری، یہ بیڑا مدینے والا لیند اپیا تاریاں، میں نے بڑی قرآن دادا کی ہیں، بڑے باکس بھی دیکھے ہیں، لیکن اتنا بڑا باکس میں نے آج تک نہیں دیکھا، اللہ اتنا وزنی بھی نہیں دیکھا کہ میں اس کو یوں یوں کر کے یہ کہہ سکوں، بیڑا مدینے والا لہندہ